سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا، سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا، اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارا، ہوا ہر سو خوب اجالا، ہوا روشن عالم سارا، میرا نام جب رب قدیر تمہاری کرے خود ہی مدح سرائی، ہر ایک کے لبوں پر پھر تو تعریف تمہاری آئی، سب شکر کے ذکر تمہارا ہر دم ورد ہمارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، ہر وقت عطا پر ہم نے دیکھا ہے تمہیں تو گوارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، سائل ہوں تیرے در کا ملے مجھ کو بھیک کرم کی، پھر آنکھوں سے اپنی نظارہ، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، جب روز قیامت ہر ایک بولے گا نفسی نفسی اور بات کسی دیجیے گا، محشر میں جب نہ کوئی ایسے میں عطا ہو مجھ کو، ایسا پہ حشر سہارا میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، لہروں نے میری یہ کشتی ہر جانب سے ہے گھیری، سرکار خبر لو میری، سرکار خبر لو عافیت کا، میرے آقا جلد کنارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ بے بس کی طرف بھی موڑو، بے کس کا تم ہو سہارا، بے چار کا تم ہو چارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، عطا کے آگے دامن ہے اس نے پسارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔